Dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 26 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Są także nowe dane o osobach, które wyzdrowiały. Kończy się akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym. W tym serwisie także zachęta, by zostać dziś w domu z Polskim Radiem. O kolejnych 122 przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych zbliża się do 11 400 osób, z czego wyzdrowiało ponad 2200 osób. W jakich województwach w ostatnich godzinach było najwięcej nowych przypadków? O tym Mariusz Pieśniewski. Najwięcej nowych przypadków zarażenia koronawirusem było w województwie wielkopolskim 41, śląskim 21, dolnośląskim 15 i pomorskim 14. Nowych 10 zarażonych zarejestrowano w zachodniopomorskim, 9 w opolskim, 5 lubelskim, po 2 w małopolskim, podlaskim i świętokrzyskim i 1 osobę w województwie lubuskim. Trudno jednak przesądzać na podstawie tych danych, że w którymś z tych regionów epidemia kończy się lub bardziej rozwija. Wciąż występują skoki w statystykach spowodowane punktowymi ogniskami zakażeń, takimi na przykład jak placówki zdrowia czy DPS-y. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o śmierci 2 osób zakażonych koronawirusem. To 70-letnia kobieta z Poznania i 84-letnia kobieta z Raciborza. Obie miały choroby współistniejące. Od początku epidemii zmarło 526 osób zakażonych COVID-19. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Kończy się akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym, poinformował rzecznik PSP w Białymstoku Tomasz Gierasimiuk. Decyzję podjęto po oględzinach terenu przeprowadzonych z policyjnego śmigłowca, z kamerą termowizyjną i dronów strażackich. Dzisiaj będziemy wycofywać siły i środki. Zostanie tylko część do dozoru, żeby patrolować i pilnować tego obszaru, tego pogorzeliska, żeby coś z tych drobnych zarzewi jeszcze nie rozpaliło, dodał Tomasz Gierasimiuk. Walka z pożarem podmokłych łąk terenów leśnych w Biebrzańskim Parku Narodowym trwała od prawie tygodnia. Z danych ze zdjęć satelitarnych wynika, że pożar objął powierzchnię ponad 5000 hektarów. Władze stanowe Nowego Jorku chcą podwoić liczbę testów w związku z pandemią. Dotyczy to zarówno testów na obecność koronawirusa w organizmie, jak i na jego przeciwciała. O czym z Nowego Jorku? Agata Król. Każdego dnia w Nowym Jorku udaje się przebadać około 20 tysięcy mieszkańców. Gubernator stanu dąży do podwojenia tej liczby. Andrew Cuomo poinformował, że testy wykrywające koronawirus będzie można przeprowadzać w aptekach. Tam ma być pobierana próbka i wysyłana do laboratorium. Dane z ostatniej doby pokazują, że sytuacja w stanie z każdym dniem jest lepsza, ale statystyki nie zmniejszają się szybko. Zmarło prawie 440 osób. To o kilkanaście chorych więcej niż dzień wcześniej. Maleje liczba hospitalizowanych. Do szpitala przyjęto prawie 1200 pacjentów, około 100 mniej niż dzień wcześniej. Jesteśmy w punkcie sprzed 21 dni. 21 dni piekła za nami, powiedział gubernator Andrew Cuomo i podkreślił, że czeka na moment, kiedy nowych infekcji będzie 400-500. Tymczasem ponad 10,5 tysiąca osób dowiedziało się ostatniej doby, że choruje na COVID-19. W sumie w Nowym Jorku pozytywny wynik testu na koronawirus otrzymało ponad 282 tysiące zakażonych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polski Radio. Na koniec zachęta do zostania w domu z Polskim Radiem. W każdą niedzielę do połowy maja cyfrowe Polskie Radio Dzieciom zaprasza do wysłuchania archiwalnych koncertów muzyki filmowej dla najmłodszych. Będą to koncerty w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i zaproszonych gości. Podczas dzisiejszego zabrzmi m.in. muzyka z filmów Gwiezdny Pirat i Tajemnica Sagali Krzesimira Dębskiego, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Znane i lubiane przeboje filmowe zaśpiewała Anna Jurksztowicz oraz chór Artus. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadził Krzesimir Dębski. Koncert z muzyką filmową dla dzieci i młodzieży odbył się 27 maja 2018 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dzieci na tym koncercie bawiły się świetnie. Mam nadzieję, że tak samo będzie teraz podczas retransmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A retransmisję kolejnych wydarzeń pełnych muzyki filmowej na antenie Polskiego Radia Dzieciom zaplanowano na 3, 10 i 17 maja o godzinie 18. Między innymi w ten sposób cyfrowa stacja dla dzieci i rodziców wspiera akcję Zostań w domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zespół Plastik. I Plastik wraz z nami przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Aga i Paweł razem? Macie dwa mikrofony? Jeden. To mam taką prośbę, żeby, bo potem zapomnę o tym, gdybyście mogli powiedzieć, tu Plastik, zostań w domu z Trójką. Tu Plastik. Zostań w domu z Trójką. No i bardzo ładnie powiedzieliście to. To kiedy w końcu płyta? No właśnie, to jest skomplikowany temat, bo płyta już jest, ale... płyta już jest i miała się ukazać chyba, z tego co pamiętam, w zeszłym tygodniu. Jakoś tak. W ogóle mieliśmy zupełnie inne plany na obecność. W piątek mieliśmy trasę koncertową, taką klubową, no i musieliśmy wszystkie plany zmodyfikować. No ale koncertujecie chyba w internecie, czy nie? Tak, ponieważ natknęło nas takie, Paweł dużo ogląda na YouTubie różnych festiwali, które miały się odbyć i się nie odbędą, to zagraliśmy na przykład nasz festiwal, taki wymarzony, na którym chcielibyśmy bardzo zagrać, czyli to jest festiwal Coachella, zrobiliśmy swoją własną wersję, nazywała się Plastic Coachella i zagraliśmy dwa kwietniowe weekendy koncerty właśnie tak, jak to się robi na Coachelli. Na Coachelli każdy chciałby zagrać. Wiemy o tym. To nic oryginalnego, tak? Oczywiście. Ale nie każdy o tym mówi. To nie prawda. Każdy się przyznaje. No, bawiliśmy się, przede wszystkim my dobrze bawiliśmy się i mam nadzieję, że ci, którzy nas widzieli na Instagramie i na Facebooku, bawili się razem z nami. Czy na waszej płycie będzie znowu tyle przesterów, ile w kolejnym utworze, który zaraz zagramy? Ja wiem, że redaktor Tomek nie lubi tej piosenki, ale tak już poważnie, nie będzie tyle przesterów, co w tej piosence, ale to była sytuacja zamierzona, taka jest konwencja na tę piosenkę, więc... Też jest wyjątkowy utwór akurat, taki rozpoczynający. No proszę. Co, Agnieszka, gotowałaś na obiad dzisiaj? To jest przezabawne, ale właśnie szykowałam się z czymś bardzo pysznym i nagle obudził mnie fakt, że to już 11. No ale może się pochwalić, co ugotowałeś. A to będzie zapiekanka z batatów, z różnymi innymi warzywami i z serem i to jest bardzo dobre. Bataty, które się zamiast frytek, który się zamiast frytek używa, są pyszne, bo są zdrowsze znacznie niż zwykłe ziemniaki. Generalnie chyba są słodziutkie, takie dobre, no. Dobre jedzenie jest bardzo dobre. Zwłaszcza na czas, kiedy zostajemy w tak, domu. Jeśli mogę powiedzieć, to ostatnio widziałem taki mem, że teraz wszyscy w domu siedzą, dużo jedzą, żeby sobie postawić wagę przed lodówką. Ja swoją wagę schowałem, bo stwierdziłem, że nie będę się ważył. Ja prawie nic nie jem, jem bardzo niewiele, a ciągle tyję. No to ja proponuję Tomku schować lodówkę, a nie wagę, no. Kiedyś były takie lodówki, pamiętam, w różnych miejscach, gdzie były kłódki przy lodówkach. Nie można było zamknąć na całkowicie tę lodówkę i jej zupełnie nie używać. Powiedzcie, jaka będzie nowa płyta, skoro ciągle jeszcze jej nie znamy. To będzie powrót do korzeni, na pewno. Czyli jeżeli ktoś był fanem naszej pierwszej płyty, to będzie zadowolony, tak myślę. Bo nie wszyscy prawdopodobnie wiedzą, trzeba powiedzieć, że to będzie nasza czwarta płyta, więc tak. Mówienie o powrocie to już trochę czasu minęło do korzeni. Powrót do korzeni, czyli do elektroniki, myślę, i do muzyki tanecznej, ale też będzie miała... dwie części według tego, co w tej chwili widzimy, bo tak nam się to ułożyło. Czyli... Tak jak kiedyś było na, że płyta analogowa. No nie, strony A i B. Jest powrót troszeczkę do tego i mamy nadzieję, że jak ta sytuacja się skończy cała, to wydamy też na płycie analogowej naszą płytę. Czyli będzie winyl. Będzie winyl. Takie mieliśmy plany. Tak jak Aga powiedziała, podzieliliśmy sobie płytę na część, na stronę A i na stronę B. O tak można powiedzieć. Tak, tak to wygląda. Więc będzie elektronicznie, ale też będzie taka zróżnicowana, że będzie miała dwie strony. I no, wydaje nam się, że to jest nasza najlepsza płyta. Przynajmniej Paweł tak sądzi. Tak jest jego recenzja. Czy będą utwory w języku ojczystym? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Tak jak zrobiliśmy śledztwo, to jest chyba nasza pierwsza płyta, w której nie będzie utworów w języku ojczystym. Tak, Także rozwinęliśmy się w taką stronę. Natomiast będzie taki dużo różnych treści, bardzo na czasie, myślę. No nie wiem, czy tak wszystko możemy zdradzać, potem nie będzie o czym gadać. Ale jesteśmy zespołem optymistycznym i myślę, że płyta ma taki wydźwięk optymistyczny. Ja mogę pół tajemnicy zdradzić, takiej jednej. Na płycie mamy bardzo ciekawych, oryginalnych gości. Ale znowu nie ma mnie. Obiecaliście mi. To jest jeszcze do nadrobienia. Ale drogi redaktorze Tomku, to mamy nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia płyta. Tak, też mamy nadzieję, że ustalimy w końcu, w jakim charakterze również. No wiesz, ja mogę nawet zaśpiewać, ja całkiem dobrze śpiewam. Tak? A chciałeś zagrać na czymś, tak? Nie, ja nie gram na niczym, mogę tylko zaśpiewać. Ale zawsze się można jeszcze nauczyć, teraz taki czas, że ludzie uczą się nowych rzeczy. W moim wieku, No ale... A co to za wiek? Właśnie. No. 21. Tak jest. No dobrze, dziękuję wam bardzo. Życzę smacznego, tylko powiedzcie jeszcze o tych gościach na koniec, bo przerwałem wam. Że będą fajni. To chcieliśmy właśnie o to chodzi, że nie możemy powiedzieć oprócz tego, że są bardzo fajni goście. Ale może mogę też, że już nie pogopujemy. Ale możemy opowiedzieć, że już naprawdę bardzo niedługo o tym opowiemy. Nie, mówiliście się z Piotkiem Stelmachem, że u niego opowiecie, także... się mogę wyłączyć. Możemy też powiedzieć, bo tego też nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć, nie zdążyliśmy, że rozmawiamy z tobą, że inspiracją do płyty są podróże, które no, wypełniały nam czas i te podróże były głównie w celach, żeby zobaczyć koncerty gwiazd, które być może już odchodzą i była ostatnia okazja, żeby je ujrzeć. Tak jak widzieliście Prince'a na przykład. Na przykład, albo Aretę Franklin na jednym z ostatnich, właściwie na ostatnim jej takim oficjalnym koncercie udało nam się zobaczyć. Widzieliśmy The Eagles na przykład, z takich dinozaurów również Phila Collinsa i to jeszcze dwa razy w dodatku się okazało. No ale też parę koncertów takich młodych artystów. Tak, takich wchodzących, zupełnie jeszcze nieznanych, bo temu służyły nasze podróże, ale te podróże też były taką inspiracją. No ja nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby o podróżach też... Tak, ale to jest właśnie to, że czekamy na to i myślimy o tym, żeby znowu móc podróżować. Możemy też zdradzić, że w jednym z utworów na przykład pojawia się taka pamiątka z podróży, czyli Cykady z Minneapolis, gdzie byliśmy właśnie, chcieliśmy zwiedzić i zwiedziliśmy dom Prince'a. Cykady to powinny być na cykladach wyłącznie, z tego co pamiętam. Pamiętam, że jak byłem na Santorini i faktycznie otwierałem okno wieczorem w hotelu, to tak pięknie grały i śpiewały, że rozumiem kokorę, dlaczego napisała właśnie taki tekst. Bardzo wam dziękuję. Ja też bym podróżował. Ja nie byłem już ponad rok na Kubie, także troszkę też mi brakuje Hawany. Możemy podróżować wirtualnie i to robimy w tej chwili. Bardzo dużo oglądamy takich programów, w których możemy się gdzieś wybrać wirtualnie. No i słusznie. Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski, zespół Plastik i teraz ten przester straszny. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dzięki. You're gonna love it. Dziękujemy za zaproszenie. I jeszcze raz powiedzcie, zostań w domu z trójką. Zostań w domu z trójką. Tu Plastik. To plastik. Zostań w domu z trójką. Sure, casual, more than a trap. We know we can do that. Jagana Lawyt to grupa Plastik, Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski przed chwilą na naszej antenie. No a teraz państwo. Ja bym chciał zamówić piosenkę Shiny Happy People zespołu R.E.M., jeśli można. Trójka. Program trzeci. Grupa R.E.M. i Kate Pearson w Trójce. 22:07 Trójek klubu KF małpopolskiradio.pl. Do 12:00 czekam na państwa telefony i maile. Po 12:00 w Trójce Katarzyna Borowiecka, więc będzie popkulturalnie. No a po 15:00 Hirek Wrona. Także będzie i kulturalnie, i muzycznie, i pewnie żwawo, jak znam Hirka, bo w takim nastroju zwykle jest również w niedzielę. Pan Tomasz napisał: dzień dobry, w tym pięknym, słonecznym dniu chciałbym pozdrowić całą ekipę radiowej Trójki oraz moją słodką Gosiulkę. Proszę o numer Kate Bush, Babuszka. Couldn't have made a worse move. She said,

holding lovely memories, yeah, yeah. Every stand of Norway, every town we marvel again. Every shame we offer in game. All them lovely memories. Mmm, sound of the blue sky. Mmm, sound of the blue sky. Every time of midnight, every time we marvel again, come home, flash memory. Every time of midnight, every time of midnight, come home, flash memory. Sana Wybyska i grupa Wilki. Teledysk do tego utworu był kręcony bardzo blisko radia, bo my jesteśmy przy ulicy Myśliwieckiej 357, a teledysk był kręcony na dachu budynku przy placu na Rozdrożu. Dzień dobry. Jeżeli można, proszę o piosenkę Sade, King of Sorrows. What am I supposed to do? I want to cook you a soup that warms your soul, but nothing would change, nothing would change at all. It's just a day that brings it all about. Just another day, and nothing's any good. Just playing the same song. I have so much to do. I have to carry on. I wonder if this grief will ever let me go. I feel like I am the king of sorrow. walk away? Will I disappoint my future if I stay? It's just a day that brings it all about. Just another day, and nothing's any good. The DJ's playing the same song. I have so much to do, I have to carry on. I wonder, will this grief ever be gone? Will it ever go? I'm the king of sorrow. King of Sorrow to była Sade. Ja miałem szansę raz być na koncercie tej artystki, no i robiła wrażenie nieprawdopodobne. Czy mógłbym zamówić piosenkę Czerwone Gitary Ciągle Pada? Chodzę na zajęcia ze śpiewu i właśnie ją śpiewamy. Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jaki krople deszczu zmawieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy z piatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ognie otworzyły się niebosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w nosa. Liście kloru się zatrzęsły wielki wozem. I'm